Hello, kedves nézők, csodálatos kedd estét kívánok mindenkinek. Kedd van, ugye? Igen, igen, kedd van, nem tévesztettem el. Bízom benne, hogy mindenkinek remek napja volt ma, annak ellenére, hogy ma már többeteknek valószínűleg dolgozni kellett, meg iskola volt, meg ilyesmi. Az a helyzet, hogy én erre a hétre szabadságot vettem ki, egészen kettől péntekig, úgyhogy kifejezetten. Szóval kifejezetten jól telt a nap. Viszonylag korán felkeltem egyébként, mert hogy nyilván a biológiai órám az szépen be van állva a reggeli kelésre. Úgyhogy 8 órakor már fenn voltam, elkezdtem tenni-venni, és úgy döntöttem, hogy mivel szabadság van, és rengeteg a szabadidőm, ezért sűrűbben fogok streamelni, mint az elmúlt két hétben. És igen, szabad túlesni a macskaetetős őrületen, essünk túl rajta, essünk túl a macskaetetős őrületen. Abika is ezt várja, hogy végre valaki megkegyelmezzen neki, és megérkezzen a jutif alatt. Nyávog! Nyávog, te állat! Köszi, Émi, hogy kiváltottad a jutif alatot, és ezzel konkrétan beindítottad a streamet. Szokás szerint Oberon a macskák vadász ösztönének minden rezdülésével veti rá magát a jutalomfalatokra, mint hogyha ezek a jutalomfalatok bárhová el tudnának menekülni szerencsétlen macska elől. Nem baj, az a lényeg, hogy Jobbikában még benne van a lendület, nem tudják kicselezni a jutalomfalatok. Közben T-Max kiváltotta az ivást is, úgyhogy egészségetekre. Na szóval, ott tartottam ugye, hogy ugye szabadságon vagyok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy többet fogok streamelni, és a mai reggel ezt azzal kezdtem, hiszen ez ma már a második stream itt a csatornán, hogy elindítottam ismét egy Daisy streamet, méghozzá konzolon, és hát az a szomorú helyzet van, hogy a délelőtti órákban majdnem 4 óra hosszán keresztül játszottam, és sajnos elvesztettük 3. Bélát, 4. Bélát, illetve 5. Bélát is, szóval komoly veszteségekkel zárult a ma délelőtt Daisy Fronton, viszont alapvetően egész jól szórakoztam játék közben, annak ellenére, hogy a katasztrofális konzolos porttal játszottam, úgyhogy akinek esetleg kíváncsi rá, hogy 6. Bélának milyen sikere lesz, az holnap délelőtt egyébként mindenképpen csatlakozzon majd ismét a streamhez, mert úgy döntöttem, hogy holnap délelőtt megint adok egy esélyt a konzolos Daisy-nek, úgyhogy 5. Béla elmúlása után elindítjuk 6. Bélát, hogy hátha nagyobb sikere lesz, mint a ma délelőtti Béláknak, akik zombiknak és különböző bugoknak köszönhetően vesztették életüket Csernarusban. Szomorú pillanatoknak voltunk egyébként a tanúi. Akit érdekel, az természetesen vissza tudja nézni a délelőtti streamet. Közel 4 óra, tehát hogy hideg élelmet készítsetek be, de hogy alapvetően egyébként egészen szórakoztatóra sikerült szerintem a délelőtt. És közben Lajbi kérdezi, hogy PC-n esetleg ki fogom-e próbálni. Megpróbálom PC-n is elindítani, még nem tudom pontosan, hogy lőjem össze a technikát, hogy PC-n is rendesen tudjam streamelni a játékot, de próbálkozni fogok is. És Oberon most valamit, nem tudom, valami nagyon fontos dolga akadt, mert igen határozottan elindult kifelé a szobából, és már nyávog is, úgyhogy nem tudom pontosan mit szeretne, de attól tartok, hogy nem fogja megkapni. Na, szóval, tehát 10, ilyen 10:30 magasságában kezdtem el ma daisyzni, és majdnem 4 óra hosszán keresztül játszottam, ami azt jelenti, hogy 14:30 fejeződött be a délutáni adás, ami ugye délelőtt kezdődött, és még tettem-vettem itt a lakásban, jött egy vendégem, azt majd el is fogom mondani egyébként, hogy miért, és ilyen 16:45 pedig elindultam méghozzá edzésre, ugyanis az elmúlt, hát gyakorlatilag a májust azzal töltöttem, hogy heti 2 alkalommal edzésre járok. Ugyanis korábban ugye már beszélgettünk arról viszonylag sokat, hogy alapvetően én egy időben rendszeresen sportoltam, nagyon sokat futottam, és világéletemben ilyen egyszál bél csávó voltam, viszont így miután túlléptem a 30-on, meg a 35-ön, engem is utolért az idősödő embereknek a legnagyobb problémája, hogy lelaksult az anyagcserém, aminek köszönhetően egyébként elkezdtem magamra mindenféle súlyfelesleget felpakolni, ami nem segített az, hogy beütött egyébként ez a koronavírusos időszak, és hogy home office-ban voltunk, nem mentünk sehova, tehát hogy oké, hogy én elég sokat bejártam az irodába, a szerkesztőségben, mert volt rá lehetőség, de hogy nagyon keveset mozogtam, tehát hogy az elmúlt másfél évben nagyon-nagyon-nagyon keveset mozogtam, és őszinte leszek, ez meglátszik rajtam. És nagyon hosszú ideje gondolkodtam azon, hogy már pedig tényleg össze kellene szednem magam, valamit megint mozogni kellene, egy kicsit formába kellene jönni, de például a futásra az ég, tehát egyszerűen nem sikerült rávennem magam. Voltak ilyen fellángolásaim, amikor elmentem és lefutottam mondjuk 5 kilométert, meg 2 nap múlva megint lefutottam 5 kilométert, és ezzel véget ért. Tehát, hogy hiányzott a rendszeresség, és nyilván 2x5 kilométer nyilván nem ártott a szervezetemnek, de hogy különösebben hatása nem volt, és Miguel mesélt nekem arról, hogy egy évvel ezelőtt hasonló, nagyjából hasonló elgondolásból, mint én, beiratkozott egyébként egy ilyen edzésre, aminek beavatás egyébként a neve, és a Tor gym hálózaton belül vannak ilyen edzések, és hogy neki tök jót tett, hogy rendszeresen mozgott, és így mit tudom én, a különböző ilyen problémái, hogy fáj a háta, meg mindenféle, tehát hogy a nyaka, meg ilyesmi, ezek elmúltak, és így fellelkesített az, hogy Miguel megcsinálta, így jó példát mutatott nekem, és akkor megkérdeztem tőle, hogy meséljen már erről, hogy pontosan micsoda, és mikor elkezdtek ugye fellazulni a szigorítások az elmúlt hónapban, gyakorlatilag elindultak újra ezek az edzések, és akkor úgy döntöttem, hogy na, akkor most már összeszedem magamat, és én is eljárok ilyen edzésekre, mert hogy szeretnék magammal kezdeni valamit. Nem az a lényeg igazából, hogy kigyúrjam magam, meg hogy izmos legyek, meg mit tudom én, hogy kockahasam legyen a strandra. Egyrészt azért, mert egyáltalán nem járok strandra, másrészt azért, mert hogy én soha nem akartam ilyen kigyúrt csávó lenni, viszont ez az apatest, ami elkezdett kialakulni rajtam, ez szintén olyasmi, aminek nem vagyok rajongója, úgyhogy eldöntöttem, hogy akkor kifizettem a havi bérletet, és rendszeresen el fogok járni erre az edzésre, ami heti két alkalom, és ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy azért beavatás a neve, mert hogy kifejezetten olyan kezdőknek van kitalálva, mint amilyen én vagyok. Tehát, hogy én életemben soha nem jártam edzőterembe gyúrni, edzeni, úgyhogy például fogalmam sincsen arról, hogy kell helyesen elvégezni a gyakorlatokat, amik jót tesznek a testemnek, és mit tudom én, nem megy a gerincem rovására, meg ilyen mindenféle, tehát hogy nem fogok rosszul emelgetni súlyokat, ami többet árt, mint használ, tehát hogy ennek a beavatás edzésnek az a lényege, hogy itt szépen megtanuljuk, hogy hogyan kell használni a különböző eszközöket az edzőteremben, és nyilván közben edzünk is, és az első hónap végére gyakorlatilag, nem is az első hónap, de hogy nem, tehát hogy az első hónap végére így összeszedünk egy olyan alaptudást, amire lehet alapozni, és onnantól fogva lehet olyan edzéseket csinálni, amik tényleg arról szólnak, hogy egy kicsit erőteljes, tehát hogy izmokat építsünk, állóképességet építsünk, és egy picit így rendbe rakjuk a testünket. Úgyhogy gyakorlatilag azt hiszem, most volt a negyedik hét, amikor voltam, egy alkalmat kihagytam, amikor megkaptam a második oltást, tehát hogy lázasan nyilván nem megy el az ember edzeni, úgyhogy hét alkalmon vagyok túl, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően jól esik ez a dolog, tehát hogy ez az edzés. És nyilván miközben egy órás edzésekről van egyébként szó, és többféle feladat, hogy nyilván bemelegítünk, elvégezzük a feladatokat, aztán nyújtunk mindent, tehát ugye teljesen ezzel telik el az egy óra, és egészen durván egyébként leszoktam izzadni, meg elfáradok. Volt olyan, hogy így kifeküdtem a földön, és azt gondoltam, hogy szívrohamot fogok kapni, mert hogy ilyen négyütemű fekvőtámaszos sorozatot kellett csinálnom kis szünetekkel, amire hát tényleg ez az apatest nem feltétlenül van felkészülve, de hogy sikerült megcsinálnom, majd kiugrott a szívem a helyéről, elfeküdtem a padlón, de hogy meglett, megcsináltam, amit kiszabtak rám, és utána egyébként így az öltözőben tök jó érzés, hogy lehuppan az ember a padra, kifújja magát, és ilyen, hát nem tudom, szerintem ilyen endorfin képződik ilyenkor az ember szervezetében, mert hogy így jól érzem magam tőle, jól érzem magam az edzések után, tehát hogy elégedettséggel tölt el az, hogy megint eljöttem, megint végigcsináltam, és tényleg kiadtam magamból egyébként a feszültséget, meg mindent, tehát hogy nem csak testileg jót tesz nekem, nyoma még nincsen a dolognak, de hogy így érzem, hogy jót tesz nekem, hiszen izomlázam van, érzem, hogy megdolgoztattam az izmaimat, úgyhogy ez mindenképpen jó, de hogy így mentálisan is jót tesz nekem, hogy elmegyek, megcsinálom, és tényleg ott van ez az elégedettség érzet, és tényleg így erre az egy órára, amíg ott vagyok, így teljesen kikapcsolok, csak a feladatokra koncentrálok, hogy rendesen megcsináljam, hogy elbírjam a súlyokat, meg minden, és tényleg, tehát, hogy ilyen borzasztóan jó érzés. Kedden meg csütörtökönként járok mostanában, 5-kor kezdődik, 6-ig tart, és tényleg egyébként csak ajánlani tudom mindenkinek, aki esetleg gondolkodik azon, hogy sportoljon, mert hogy így tényleg minden szinten egy picit jobban érzem magamat, és közben Amy írja, hogy 4 hét, amíg te észreveszed, 8 hét, mire mások is, tehát, hogy ha minden jól megy, akkor hamarosan már így a tükörben, hogyha megnézem magamat, akkor látszódni fog, hogy egyébként 4 hete rendszeresen testedzem, azt, hogy majd mások mikor fogják észrevenni, azt nem tudom, ez érdekel egyébként a legkevésbé, jelenleg attól vagyok boldog, hogy így elhatároztam, hogy belevágok az edzésbe, és egyszer sem volt az, hogy azt mondtam volna, hogy jó, ma nem megyek, mert fáradt vagyok, meg bajom van, meg kutyafüle, hanem mindig ott vagyok. Nyilván tényleg eddig 8 alkalomról beszélünk, de hogy így hajlamos vagyok egyébként arra, hogy így félbehagyjak dolgokat, és kifogásokat találjak, és megmagyarázzam magamnak, hogy most miért nem jó, most miért nem baj, ha nem megyek el, meg ilyesmi, és eddig erre nem volt semmiféle nem volt rá példa konkrétan, hogy kifogásokkal kihagytam volna akár egy edzést is, leszámítva az oltást, ami egyébként teljesen indokolt volt, és ettől is egy picit így úgy érzem, hogy elindultam így a változás útján, hogy egy picit így normálisabb irányba tereljem egyébként az életemet. Olyan szempontból egy picit odafigyeljek magamra, és próbálom egyébként így magamban, magamat így hype-olni, hogy oké, okay, hogy van ez az edzés kedden meg csütörtökön, de emellé egyébként még be kellene vállalni rendszeres futást is, mert hogy akkor az lenne. Tehát, hogy akkor úgy érezném, hogy aztán most már tényleg teszek valamit, úgyhogy próbálom magamat rábeszélni arra, hogy a heti 2 edzés mellé elkezdjek újra futni is, ami egyébként javítana az állóképességemen, meg valószínűleg, hogyha összeszedném magamat, és rendszeresen eljárnék futni, akkor reggelente, amikor fölvászok a Montevideo utcába, ami ugye Óbudán van, egy dombon, akkor ne fulladjak ki, meg ne lihegjek, mire fölvászok a hegytetőre. Tehát, hogy ilyen céljaim vannak, hogy tényleg egy kicsit karban tartsam magam, és visszahozzam a régi formámat, ami egyébként régen nem, tehát, hogy régen, és akkor most ilyen 5 évről beszélünk, tehát, hogy 5 évvel ezelőtt elég jó formában voltam olyan szempontból, hogy tényleg 5 évvel ezelőtt rendszeresen futottam. És ez azt jelenti, hogy ilyen 10 kilométerek meg se kottyantak nekem, mert hogy tényleg olyan sokszor csináltam heti több alkalommal, hogy egész egyszerűen 10 kilométer ilyen bármilyen körülmények között benne volt a lábamban. Eljártam félmaratonokra, amik ugye össze voltak, amik ilyen nagy Budapesten végig futkározós félmaratonok voltak, és 2016-ban volt olyan időszak, amikor konkrétan 2016-ban, igen, 2016-ról beszélünk, tehát hogy 2016-ban volt olyan időszak, amikor így fogtam magam egy hétköznap délután, és elmentem lefutni egy félmaratonnyi távot. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor még a 11. kerületben laktam, úgyhogy ez a félmaraton ez úgy nézett ki, hogy elindultam az Andor utcából, a 47-es meg a 49-es villamosnak a vonalán, elfutottam a Móricz Zsigmond körtérre, a Móricz Zsigmond körtértől felfutottam a Citadellához, a Citadellától lefutottam a Margit szigethez, a Margit szigeten lefutottam egy szigetkört, és a Margit szigetről elfutottam a Szabadság hídig. És ez konkrétan pontosan 21 kilométer volt, és ezt így hazamentem melóból, és úgy gondoltam, hogy hát én most mozogni akarok, és így simán lefutottam ezt a 21 kilométert, nyilván a végére elfáradtam, meg zsibogtak az izmaim, de hogy képes voltam rá. Hát, hogyha most kellene lefutnom 21 kilométert, akkor valószínűleg így 10 kilométer után, vagy 15 kilométer után így bedülnék egy árokba, hogy meghalljak. Tehát, hogy nem vagyok képes rá, és tök jó lenne, hogyha sikerülne annyira összeszednem magamat, hogy ismét bármikor, amikor kedvem szottyan, akkor le tudjak futni egy 21 kilométert. Ehhez nyilván az kellene, hogy kicsit lefogyjak, hogy ne kelljen akkora súlyt cipelnem, mint ami most vagyok, meg hogy egy kicsit visszanyerjem az állóképességemet. Nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, de hogy így nagyjából ilyen 4-6 hónap alatt, hogyha az ember így fókuszál a feladatra, és tényleg nem csalja el a futást, meg odafigyel arra, hogy legyen folyamatos fejlődés, akkor egyébként tényleg ilyen maximum fél év alatt megfelelő kitartással el lehet azt érni, hogy az ember mondjuk ilyen 2 óra 10 perc alatt lefusson egy félmaratont, és tökre örülnék neki, hogyha sikerülne annyira összeszednem magamat, hogy mondjuk évvégére ezt meg tudjam csinálni. Úgyhogy jelenleg ez a tervem, hogy rendszeresen járok majd edzeni, és a heti 2 alkalom az egy idő után át fog állni heti 3 alkalomra, és emellé egyébként szeretnék visszatérni a futáshoz is, és tényleg egy kicsit visszanyerni a régi formámat, mert hogy nyilván ez nem csak a tényleg a testi egészségem szempontjából tenne jó nekem, de hogy mentálisan is az egész biztos. Tehát, hogy amikor sportol az ember, akkor ki lehet ereszteni a mindennapi gőzt, és le lehet dolgozni egyébként az emberben felgyülemlő stresszt, úgyhogy már csak ilyen szempontból is jó lenne, hogyha sikerülne visszatérnem a régi, aktívabb önmagamhoz. Úgyhogy most jelenleg egyébként ez a célom, hogy ilyen szempontból egy picit összeszedjem magam, és azt hiszem egyébként, hogy sikerült elindulnom az úton, és még több akaratra lesz szükségem ahhoz, hogy rávegyem magam a futásra, de bízom benne, hogy azt is sikerül összehoznom, ahogy összehoztam ezt az edzés dolgot is. Úgyhogy nekem ezzel telt egyébként a mai délutánom, hogy elmentem erre az edzésre, illetve nem csak ilyen szempontból szeretném egy picit gatyába rázni az életemet, nem csak így testileg, hanem a hétvégére egy csomót gondolkodtam azon, így jöttem-mentem a lakásban, takarítottam, és rájöttem arra, hogy egy picit igazából össze kell szednem magam olyan téren is, hogy nagyon hagytam, hogy a különböző hobbiaim konkrétan így rám telepedjenek, és egy kicsit így hát túlzásba vittem őket. Gondolok itt egyébként például a Lego gyűjtésre, ami egy picit az elmúlt, hát ez egy évben szerintem így kicsúszott a kezeim közül, ami részben annak is köszönhető, hogy nagyon régóta rájöttem arra, hogy van egy ilyen, hát nem túl szerencsés dolog, de hogy valamiért munkál bennem egy olyan birtoklási vágy, hogy olyan dolgokat is meg akarok magamnak szerezni, amikre valójában nincsen szükségem. Tehát van egy csomó olyan Lego készletem egyébként, ami hát nem is, az, hogy felesleges volt talán megvenni ez rá a legjobb megoldás, mert hogy már volt olyan korábban, meg tényleg csak így konkrétan a szemem kívánta, lehet talán ezt így mondani rá, úgyhogy ilyen téren is próbálom egyébként egy kicsit így a megfelelő útra terelni az életemet, és többször nemet mondani saját magamnak, hogy nem kell mindent megszerezni, nincsen szükségem mindenre, mert tényleg, tehát, és ez egyébként nem csak a Legóra vonatkozik, hanem a hobbiaimra is, meg egyébként is mindenféle más területben az életemben, hogy egész egyszerűen nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy egy pszichológussal, hogyha elbeszélgetnék, akkor ő valahogy rá tudna vezetni, de hogy tényleg tehát, hogy van bennem egy ilyen teljesen felesleges és sokszor kontrollálhatatlan birtoklási vágy, amit meg kell tanulnom leküzdeni. És tényleg csak olyan dolgokat megvenni, meg megszerezni, amire valójában szükségem van, és nem csak azért lecsapni rájuk, mert hogy ezzel ideig, óráig valahogy kielégítem ezt a birtoklási vágyat, mert hogy igazából ezt így a végtelenbe lehet folytatni, és valahol szerintem muszáj gátat szabni ennek, mert egész egyszerűen nincs rám jó hatással, meg egész egyszerűen praktikusan sem jó dolog az, hogy például erről már rengeteget beszéltünk itt a streamek során, de hogy általában csak elvicceltük, vagy nem vettük teljesen komolyan, de hogy az nincsen alapvetően teljesen rendben, hogy van egy életterem, ami így zsúfolásig van már pakolva mindenféle dolgokkal. Úgyhogy ennek a változási folyamatnak a részeként döntöttem el, hogy átnézem, hogy milyen LEGO készleteim vannak, mik azok, amik tényleg közel állnak a szívemhez, mik azok, amik tényleg fontosak számomra, és így elkezdtem szelektálni, hogy konkrétan elkezdtem megszabadulni olyan legóktól, amik konkrétan csak kint vannak a polcon, de hogy valójában ilyen komoly érzelmi kapocs nem fűz hozzájuk, hanem valószínűleg csak a mérhetetlen birtoklási vágyamnak a részeként kerültek a tulajdonomba. Úgyhogy ezt annyira komolyan vettem egyébként, a hétvégén már elkezdtem rajta töprengeni, és a lakásban kiállított legók közül összegyűjtöttem egyébként olyan készleteket, amikről eldöntöttem, hogy itt az ideje, hogy új gazdát találjak nekik, és ki is tettem, beraktam egyébként a Discordra, és kiraktam a Twitterre, és kiraktam a Facebookra is, és konkrétan egyébként az van, hogy az elmúlt két napban már eladtam néhány legó készletet, aminek olyan pozitív hatásai vannak egyébként, hogy felszabadult egy csomó hely, mert hogy nagy készletektől szabadultam meg. Tehát, hogy felszabadult egy csomó hely, így végre nem kell a földön tárolnom azokat a készleteket, amiket valójában szeretek, hát meg illetve tudom, hogy birtoklási vágy meg minden, de hogy van egy LEGO készlet, amit mindenképpen szeretnék még megvenni idén, méghozzá a hírharsona, amiről korábban ugye beszélgettünk, úgyhogy a most azon készleteknek a helyére, amiktől most megszabadultam, például meg tudom szerezni a hírharsona készletet, mert hogy azt mindenképpen szeretném magamnak, mert végre egy normális, marveles, pókemberes készlet, aminél nem azért akarom magamnak, mert hogy őrületesen zsibok bennem ez az említett birtoklási vágy, hanem azért, mert hogy ez tényleg egy olyan készlet, ami nagyon tetszik, tele van marveles minifigurákkal, és szeretném, hogyha itt lenne a lakásban is ki tudnám állítani, mert hogy tényleg egy olyan LEGO szetről van szó, ami abszolút tapasztol hozzám, és nekem lett kitalálva. És most egy pillanatra el fogok tűnni, mert lejárt a mosógép, úgyhogy ki kell kapcsolnom, de azonnal jövök vissza. Na, itt is vagyok, kikapcsoltam a mosógépet, majd hogyha végeztem a streammel, akkor ki is fogok teregetni a nap lezárásaként. Szóval tényleg az van, hogy erre a hírharsonás készletre egyébként így abszolút rápörögtem, és szerintem hosszú időre most ez lesz az egyetlen ilyen nagyobb LEGO készlet, amit be fogok szerezni, és keresek neki a lakásban majd egy szép kiemelt helyet. illetve most a napokban ugye eladtam néhány LEGO készletet, például Technics készleteket, mert hogy nem vagyok kifejezetten nagy rajongója a Technics szetteknek, úgyhogy azok egyáltalán nem álltak közel a szívemhez, illetve eladtam más olyan szetteket, amikről úgy gondoltam, hogy nem annyira, tehát hogy nem, konkrétan nem álltak közel a szívemhez, csak megvoltak. És valószínűleg egyébként az elkövetkezendő napokban tovább fogom folytatni egyébként a szortírozást, úgyhogy az elkövetkezendő napokban még egy csomó legóról fogom eldönteni, hogy mi az, amire valójában szükségem van, vagy mi az, amit szeretek annyira, hogy megtartsam, és jó pár készlettől egyébként még meg fogok szabadulni. Ezeket egyébként majd berakom a Discordra, tehát hogyha valakit esetleg érdekel, hogy milyen legó szettektől szabadulok meg, először mindig a Discordra fogom berakni, hogyha esetleg valakinek megtetszik, akkor le lehessen rá csapni. Általában úgy szabadulok meg a legóktól, hogy nem akarok rajtuk ilyen őrületesen nagy hasznot. Azt csináltam, hogy megnéztem a Bricklinken, hogy mennyi az értéke azoknak a szetteknek, amiket el akarok adni, és egy picit alálőttem, mert hogy alapvetően nem árulni szeretném ezeket a legókat, hanem eladni. Úgyhogy igyekszem egy olyan barátságos árat kitalálni, ami nekem még nem fáj, de kvázi így alálövök a konkurenciának, hogy csábító legyen azok számára, akik esetleg meg akarják vásárolni. Úgyhogy ez most az ilyen két nagy változás az életemben, hogy egyrészt elkezdtem normálisan sportolni, edzeni, illetve egy picit szeretném ezt a lakást úgy letisztázni, hogy sokkal inkább hasonlítson egy otthonra, sem mint egy raktárra, vagy mint egy múzeumra. Úgyhogy nem csak a legóktól fogok egyébként, nem csak a legókat fogom kvázi kiszortírozni, de tegnap például eladtam a teljes legendás Batman keménykötésű képregény sorozatnak a meglévő részeit, összesen 37 darabot, amiből hát szerintem ha 10-et elolvastam, akkor sokat mondok, ott is ennél a képregény sorozatnál is sokkal inkább a birtoklási vágyam buzdítottam megvásárlására, és nem az, hogy én annyira akarok Batman képregényeket, tehát hogy amikor megláttam, hogy elkezdenek kiadni képregényeket, Batman képregényeket, akkor azonnal előfizettem rá, és utána gyűjtöttem, és szerintem az utolsó 15-öt, amit kipostáztak nekem, ki sem bontottam, itt foglalta a helyet a polcon, és tegnap úgy döntöttem, hogy akkor jó, készítettem róla egy fotót, és föltöltöttem egyébként a Facebookra egy képregényes adok-veszek csoportba. Nyilván alálőttem az árat, tehát hogy alapvetően buktam rajta pénzt, mert hogy kevesebbért adtam el, mint amennyiért én magam megvásároltam, de az volt a lényeg egyébként, hogy megszabaduljak tőle, és feltöltöttem, és nagyjából 25 perc után egyetlen ember megvette mind a 37 darab képregényt egyben, úgyhogy alapvetően még sikerült gyorsan is túladnom rajta, és egyébként jön a június eleje, és jön a június eleje, és lesz lomtalanítás egyébként a kerületben, és ezt a lomtalanítást egyébként arra is fogom használni, hogy nem csak a különböző hobbiaimhoz kapcsolódó dolgokat fogom átnézni a lakásban, hanem az egész lakást, és minden olyan cucctól meg fogok szabadulni, ami fölösleges, és nincs értelme tartogatni, meg gyűjtögetni őket. Tehát, hogy az az igazság, hogy alapvetően még ilyen szentimentális ember is vagyok, képes vagyok ilyen teljesen megmagyarázhatatlan módon ragaszkodni bizonyos tárgyakhoz. Ennek köszönhetően egyébként a lakásban, a különböző tárolókban van egy olyan csomó dolog, amitől igazából, tehát hogy évek óta nem nyúlok hozzájuk, hanem egyik lakásból átviszem őket a következőbe, és berakom őket egy polcra, hogy aztán a következő költözésnél megint kivegyem őket a polcról, és vigyem őket tovább. Tehát, hogy tényleg szeretnék megszabadulni olyan dolgoktól, amikre tényleg az égvilágon semmi szükségem. És nyilván tehát, hogyha esetleg lesznek közte olyan dolgok, amik mások számára értékeket képviselhetnek, akkor ahogy Jézus is írja, valószínűleg egyébként majd megmutatom. Tehát, hogy nem fogom azonnal kidobni őket a szemétbe, de egyébként vannak tényleg olyan dolgok, amiknek nincsen értéke senki más számára, csak én gondolom azt, hogy számomra van valami értékük, miközben nincsen. Tehát, hogy vannak tényleg ilyen kacatokról van szó, és még csak nem is gégcuccokról, meg ilyesmiről, úgyhogy ez a terv, hogy egy picit tényleg így ezzel a lomtalanítással együtt, és egy picit így, hát nem is tudom, tehát, hogy kihajítom, megszabadulok a fölösleges dolgoktól. Na, ez a lényeg. Közben Kataflame írja, hogy hasznos tipp, minden lomtalanításkor át kell nézni, hogy mi az, amit egy éve nem használtál, és rá se néztél, és érdemes attól megszabadulni. Na hát pontosan ezt tervezem én is, hogy egész egyszerűen végignézek, tehát hogy legyen szó akár ruhákról, használati tárgyakról, amikről tudom, hogy tényleg legalább egy éve hozzájuk sem nyúltam, azoktól egész egyszerűen megszabadulok. Nyilván a ruhákat azt nem feltétlenül fogom kidobni a lomtalanításkor, hanem lehet, hogy elviszem itt a kerületi vörös kereszthez, vagy ilyesmit, tehát hogy azért ésszel fogom csinálni, nem csak így túrom kifelé a lakásból, de hogy úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit így rendet rakjak az életemben, szó szerint, tehát hogy konkrétan szó szerint. Úgyhogy átnézem majd egyébként a könyveimet is, hogy mi a helyzet, amiről úgy gondolom, hogy nincs rá szükségem, akkor azt meg valószínűleg odaadom egy könyvtárnak, és jaj, Irengard, nehogy azt hitt, hogy láthatatlan vagy, ne arra úgy folyamatosan csak beszéltem, láttam, amit írtál, de attól tartok, rossz hírem van, a Dr. Who készletemtől biztos, hogy nem fogok megszabadulni, mert hogy az alapvetően közel áll a szívemhez, annak ellenére is, hogy nem vagyok egy kifejezetten nagy Dr. Who rajongó, tehát hogy a Dr. Who készletet, mint Lego készletet nagyon szeretem, és nem tervezem azt, hogy megváljak tőle, de ha ne adj Isten, erre sor kerül valamikor az életben, akkor megígérem, hogy te leszel az első, akinek szólni fogok, hogy itt van ez a Lego készlet, szeretnéd-e megvenni? Megígérem, kisdobos, ja, ezt nem ekkor kell mutatni, tehát hogy kisdobos becsület szavamra mondom, hogy te leszel az első, akit megkedvesek, hogyha esetleg megvárnék a Dr. Who készletemtől. Közben Timi és Bogyi kiváltották a random Lego és Funko Pop figurákat a csatorna pontokkal, úgyhogy kérek egy másodperc türelmet, hozom a random Legót, illetve a random Funko Pop figurát. Közben látom, hogy Émi pedig kiváltotta a random képregényt, úgyhogy azt is meg fogok, mindjárt hozni fogok egyet, amint végeztem a Legóval és a random popfigurával. A mai esti random popfiguránk az egy Pókember 2099 figura, amit nemrég vásároltam meg egyébként itthon Magyarországon, egy Müllerben, és az a különlegessége, hogy van rajta ilyen matrica, ami 2021-es tavaszi convention limited edition exkluzív, és nagyon, nagyon vicces, de hogyha egy Funko Pop figurán rajta van egy ilyen matrica, ez nagyban képes növelni a figurának az értékét, tehát hogy ilyen ezresekkel képes megdobni a figurának az árát, és egyébként is gyűjtöm a különböző pókember figurákat, és 2099-es még nem volt, és amikor megláttam, hogy még matrica is van rajta, akkor tudtam, hogy nem hagyhatom ott az áruházban, és ráadásul még akciós is volt, úgyhogy... Úgyhogy megvásároltam, és mikor a pénztárnál fizettem, akkor derült ki, hogy azt hiszem volt rá legalább 10% kedvezmény. Tehát, hogy valami 7500 forint lett volna az ára, de én ilyen 6500 és 6800 forint között hoztam el, úgyhogy teljesen jó vétel volt. Ráadásul, ha jól tudom, még így is többet ér, mint amennyit én fizettem érte. Úgyhogy ez egy kifejezetten jó vétel volt. És közben Blazek írja, én nem tudom, mi az a Pókember 2099. A Pókember 2099 nyilván egy képregény sorozat, ami a Marvelnek a 616-os univerzumában játszódik, viszont a jövőben, 2099-ben is. 2099-ben is van egy Pókember, aki nem Peter Parker, hanem Miguel O'Hara, és gyakorlatilag, tehát hogy ez a jövő. A jövő pókembere. De hogy nem Peter Parker, hanem egy másik fickó. Úgyhogy ennyit kell tudni a Pókember 2099-ről. Szóval ez volt a ma esti random Funko Pop figura. A random Lego set pedig a Lego Ideas setteknek az egyik legelső, tehát benne volt azt hiszem az első ötben, és ez volt az első Minecraft készlet, amit a Lego kiadott még 2012-ben talán, hogyha az emlékeim nem csalnak. Tehát, hogy ez ilyen modulális készlet, amit egyébként így szét lehet szedni, négy darab formára, és tényleg olyan, mint a Minecraftben, hogy a felszín alatt egyébként ott van benne a bánya, és tényleg, tehát hogy ez egy idea set volt, Lego idea set, ami akkora népszerűségnek örvendett egyébként, hogy a Lego ezt követően, ennek a kiadását követően döntött úgy, hogy akkor elkezd hivatalos Minecraft Legókat is kiadni. És annak idején egyébként erről a Lego készletről mi Chris-szel a PC Guruban készítettünk még egy PC Gurus videót is erről a kis készletről, és azóta is megvan, és nagy batchben őrzöm. Megvan egyébként még a doboza is, illetve nyilván megvan a használati útmutatója, és nem tudom egyébként, hogy jelenleg mennyibe kerülhet ez a kis készlet, de valószínűleg többe, mint amennyit én adtam érte. És itt van ugye ez a kis világ, itt van egyébként, hoppá, itt van egy házikó, itt van egy hegy lávával, és van hozzá ilyen picike kis creeper, illetve itt van, azt hiszem Steve a neve talán ennek a karakternek, tehát hogy van hozzá egy kis figura is, meg egy creeper is, úgyhogy ez a ma esti random Lego set. Közben megérkezett hozzánk Gebbe, és kaptam tőle egy rédet, nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Épp kiváltotta Émi és Bogyi, illetve Timi a random pap figurát, a random Lego készletet, illetve a random képregényt, és a random képregénnyel vagyok még adós, úgyhogy mutatom nektek a random képregényt. A mai random képregényünk pedig az Eternals, amit kifejezetten azért választottam most, ugyanis a héten kijött az örökkévalóknak az első előzetese. Ugye az örökkévalók idén novemberben fog a mozikba kerülni, és ha nem csal az emlékezetem, akkor ezen képregény alapján készül. Tehát ugye ez nem az eredeti örökkévalók, hanem ez egy, ha jól emlékszem, akkor 2018-ban és 2019-ben jött ki ez a képregény. Tehát, hogy ez már egy kifejezetten új örökkévalók sztori. Eredetileg ugye az örökkévalókat Jack Kirby alkotta meg még a 70-es években, és aztán nem sokkal később, tehát hogy a csapat a 70-es években lett megalkotva, aztán az évek során voltak nekik különböző történeteik, és 2018-ban Neil Gaiman is írt egy, ha jól emlékszem, 9 részes ez a sorozat, és ebben a kötetben egyébként az első 7 szám van összegyűjtve, és hogyha nem csalnak az emlékezetem, és jól emlékszem az információkra, akkor a novemberben érkező film ezen képregényen alapul. Nem pontosan az fog benne a filmben nyilván történni, mint ebben a képregényben, de hogy ez jelentette hozzá az alapot, ugyanazok a karakterek vannak benne, akik a filmben is fel fognak tűnni, és egyébként ez a képregény, ez az eredeti amerikai kiadás, viszont a nagy képregény gyűjtemény keretében kiadták ezt a képregényt, tehát hogyha valaki magyarul szeretné elolvasni az örökkévalókat, mielőtt a mozikba kerül a film, akkor van rá lehetőség, mert a nagy Marvel képregény gyűjteményben már megjelent ez a sztori. Úgyhogy be lehet szerezni biztos Magyarországon. Azt hiszem, talán még a Fumax-tól is meg lehet rendelni, vagy más ilyen képregényekkel is foglalkozó boltoktól, vagy különböző ilyen cserebere csoportokban biztos, hogy rá lehet bukkanni. Tehát ez volt a mai random képregény, és hogyha már örökkévalók, akkor rögtön a streamnek az elején volt ugye olyan kérdés, hogy mit gondolok a héten debütált örökkévalók előzetesről, és az van egyébként, hogy őszinte leszek, rám semmilyen hatással nem volt ez az örökkévalók előzetes, tehát hogy megnéztem egymás után háromszor, és teljesen őszinte leszek, egyáltalán nem keltette föl az érdeklődésemet. Tehát, hogy én ezt a képregényt olvastam, nem lettem ilyen őrületesen nagy rajongója, ez a soha nem voltam nagy rajongója a kozmikus Marvelnek, és alapvetően ez is kozmikus Marvelnek tekinthető, és megnéztem az előzetest, és nekem számomra ilyen se íze, se bűze. Tehát, hogy szerepelnek benne a karakterek, így kapunk egy nagyon-nagyon kevéske ízelítőt a sztoriból, hogy pontosan mi történik itt. Ugye az örökkévalók elvileg több ezer éves történetet fog felölelni, és tényleg láttuk a karaktereket, kaptunk ízelítőt a képességeikből, a végén volt ilyen humorosnak szánt jelenet bevágva, de hogy megnéztem, és hogy így, hát nem tudom, tehát hogy ez a film ugye 5 hónap múlva fog a mozikba kerülni, addig még biztos, hogy a Marvel kiad hozzá legalább 2-3 másik előzetest. Ezzel az elsővel engem egyáltalán nem győztek meg. Tehát, hogy én még a Shang-Chit is jobban várom, mint az örökkévalókat, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy nekem őszinte leszek, a Twitterre is ezt írtam, én nem lepődnék meg, hogyha az örökkévalók lenne az első ilyen. Hát nyilván hatalmas bukta, biztos, hogy nem lesz ez a film, de hogy teljesen őszinte leszek, meglepődnék, hogyha anyagilag az örökkévalók a sikeresebb filmek közé verekedné be magát. Ugye tudni kell, hogy a Marvel egy abszolút független filmes rendezőnőt kért fel arra, hogy leforgassa ezt a filmet, és nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy vajon ő milyen munkát végzett, és hogy sikerült beleraknia egyébként a saját stílusát ebbe az egész Marvel filmuniverzumba. Nekem egyelőre kétségeim vannak ezzel a filmmel kapcsolatban az előzetes alapján, tehát hogy se izgalmasnak nem találtam az előzetes, se látványosnak nem találtam, tehát hogy azért ennél nem tudom, tehát hogy valahogy valahogy nekem hiányzik belőle az a szükséges plusz, ami okán azt gondolnám, hogy hú, nekem ezt látnom kell a moziban. Tehát, hogy nyilván el fogok menni a moziba, és meg fogom nézni ezt a filmet is a moziban, de hogy így jelenleg ilyen picit meh érzésem van azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz ez a film. Meglátjuk. Mondom, tehát, hogy ez az első előzetes nekem így teljesen mellé ment. Tehát, hogy így elszáguldott mellem, és nem talált be, és nem érzem azt, hogy nem jött meg a hype, nem vagyok megveszve, hogy minél hamarabb láthassam az örökkévalókat a moziban. Bea, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, kvázi, az előfizetést. Ez már a negyedik hónap. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy most már zsinórban, a negyedik hónapban bizalmat szerez nekem, úgyhogy millió köszönet, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ismét előfizettél, azaz, hogy feliratkoztál. Szuper vagy, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nem is tudom egyébként, hogy volt-e még egyébként a héten érdekes dolog. Egyébként, ugye ma a LEGO leleplezte a valaha készült legnagyobb LEGO szettet, amit úgy kell érteni, hogy nem a méretre a legnagyobb, hanem az elemek számát illetően, ugye kiadták a világtérképet, ami ugye ez a kis... puzzle-szerűen összerakható ilyen kép, hasonló, mint amilyen ugye a Marvel-es volt, a Star Wars-os, a Marilyn Monroe-s, a Beatles-es, a Mickey Jagger-es, illetve a Harry Potter-es, és egy ilyen téglalap alakú, viszonylag nagy falra helyezhető kép rakható össze belőle, ami konkrétan tényleg a földnek a domborzatát mutatja a kontinensekkel, illetve az óceánokkal, és ilyen 11 000, nem is tudom hány száz, ilyen pici miniatűr alkatrészből lehet összerakni, tehát hogy elemszámra több alkatrész tartalmaz, mint a Colosseum, de hogy őszinte leszek veletek, én megláttam ezt a LEGO készletet, és így, tehát, hogy igen, Gebbe írja, hogy 11695 elemből áll. Tehát, hogy ilyen elképesztően sok, de hogy így megláttam, és nekem eszembe nem jutna kirakni egy ilyen készletet. Tehát, hogy őszinte leszek, nekem még ezek az Iron Man-es, illetve a Star Wars-os mozaik-szerű képek, azok tetszettek, és ki is raktam volna őket a falra, hogyha nem árazzák túl őket, és nem kerülnek 40 000 forintba, most már sokkal többe, mint 40 000, tehát azt hiszem ilyen 45, és 48 000 körül forint van, körül van az áruk, viszont ez a világtérkép, ez közel 100 000 forintba kerül. És kapsz érte egy nagyjából így ekkora képet, 100 000 forintért, amit kirakhatsz a falra, és te rakhatod össze, 11695 icipici, apró elemből. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy sok ember megmozgatja ez a fantáziáját, és sokan fogják élvezni, hogy napokig elpöcsörésznek azzal, hogy kirakják ezt a készletet, de hogy számomra ez már annyira távol áll a LEGO élménytől, hogy Isten igazából így nem is értem. Se az árát, se azt, hogy miért kellett ilyen rengeteg elemből megcsinálni, tehát hogy számomra ez a világtérkép egy ilyen hatalmas nagy kérdőjel. És nagyon kíváncsi leszek egyébként, nyilván soha nem fog pontosan kiderülni, de hogy vajon mennyire lesz ez sikeres, és hogy itthon vajon kíváncsi lennék, hogy itthon hányan hajlandóak kifizetni közel 100 000 forintot egy ilyen legóért, amit aztán ki lehet rakni a falra. Tehát, hogy számomra ez ilyen nagyon furcsa, és őszinte leszek, szerintem, hogyha azt mondanák, hogy tessék, itt van, ingyen, rakd össze, akkor is azt mondanám, hogy hát köszönöm szépen, de inkább nem. Tehát, hogy most képzeljétek el, hogy 11695 elem, hogy hány óra hosszán keresztül kell rakni, és így leülnék, és akkor annyit látnátok, hogy így ülök, és így pakolgatom ezeket az elemeket. Mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy nem úgy kell összerakni ezt a képet, hogy leülsz, megcsinálod az ekkora alapot, és akkor elkezded így összerakni, hanem vannak ilyen pici részletekből kell összerakni, és akkor megcsinálsz egy ekkora kis részt, lerakod, és utána így több apró részletből végül összeáll a világtérkép, és csak le egyetértek Bittóval abban, hogy nem is néz ki jól, tehát hogy szerintem nem szép. Olyan ez a világtérkép, mint hogyha egy olyan földgolyót mutatna, amin éppen jégkorszak van. Tehát, hogy a kontinensek fehérek. Fehér elemből vannak kirakva, mellettük ugye az óceánok kékek, és akkor még az óceánokban is valahogy fel van tüntetve, hogy hol mélyebb a tenger, mármint hogy hol vannak a tengeren belül, azaz, hogy az óceánokon belül ilyen mit akarok mondani? Tehát, hogy ilyen víz alatti kiemelkedések, domborzati pontok, tehát, hogy tök furcsa. És igen, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy van egy csomó ember, aki izgatott lett ettől, én nem. És tényleg, tehát, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nekiállok egy ilyen készletnek, és aztán majd felrakom a falra. Tehát, hogy fura, nagyon fura nekem ez a LEGO készlet, és tök érdekes, mármint, hogy érdekes, de hogy szerintem ilyen nagyon fura, hogy a LEGO elment most már ilyen irányba, hogy gyakorlatilag havi rendszerességgel adnak ki olyan készleteket, amik tényleg ilyen 300 dollárba, meg euróba kerülnek, és értem én, hogy egyre nagyobb egyébként a felnőtt közönség, akik hajlandóak fizetni ezért, de hogy kicsit már ilyen visszás érzést kelt bennem, hogy folyamatosan dobják ki ezeket az elképesztően drága készleteket. Fura nekem. Tehát, hogyha évente lenne mondjuk 2-3, akkor azt mondanám, hogy az úgy rendben van. De hogy most már tényleg havi rendszerességgel jönnek ki az ilyen orbitálisan nagy, és tényleg elképesztően drága készletek, az nekem fura. És ugye ezért a készletért ugye licenszet sem kellett fizetni. Tehát, hogy az, hogy csinálsz egy világtérképet, azért nem kell fizetni senkinek. Mert még valahol, és oké, hogy 11.900, vagy hogy 600, na, tehát hogy 11.000 sok száz alkatrészből áll, ettől függetlenül valahogy elképesztően túlárazottnak érzem ezt 95.000 forintért. Mert tényleg a Marvel-es és a Star Wars-os, Marilyn Monroe-os, Beatles-es készleteket is nagyon drágának találtam, de hogy ott még értettem, hogy ott nagyon sokba került az, mármint hogy az alapára rányomta a bélyegét, az, hogy licenszet kell fizetni a Disney-nek, egyrészt a Marvelért, egyrészt a Star Warsért, aztán nyilván a Marilyn Monroe, Andy Warhol kép jogait birtokló tulajdonosoknak is ki kellett fizetni a licenszdíjat, ahogy ugye a Beatles jogait is ki kellett fizetni, de hogy ezen a térképen hogy lett 100 000, tehát hogy nem értem, tehát hogy mintha az lenne már a lényeg, hogy tudunk minél nagyobb, minél drágább készleteket kiadni, mintha lenne a LEGO-nál egy ilyen mögöttes szándék, hogy most már csak azért is csináljunk egyre drágább, egyre nagyobb elepszámú LEGO-kat. Nálam egyébként már a Colosseum is ebbe a kategóriába tartozott, összerakva elképesztően jól néz ki egyébként, tehát hogy nem tagadom, hogy összerakva tök jól néz ki a LEGO Colosseum, de hogy én nem akarnám összerakni, az egész biztos. Tehát, hogy annyira repetitívnek tűnik az építés, hogy több tucatszor kell megépíteni ugyanazokat, úgyhogy nem tudom, fura irány ez. Eközben meg egyébként tök jó például, hogy nyilván ez hülyén hangzik, az, hogy panaszkodom a drága szettek miatt, miközben egyébként azt tervezem, hogy megveszek egy hasonlóan nagyon drága szettet, a hírharsonát, csak hogy tényleg, tehát hogy azt gondolom, hogy a Marvelből ilyen nagyszabású, ennyire jól összerakott készletet évek óta nem villantott a Lego, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hírharsonánál ott végre volt értelme, hogy tényleg kifejezetten a felnőtt gyűjtőknek csináltak azon a témán belül egy hatalmas nagy és egyébként drága készletet, ami főleg azért elképesztően drága, mert van benne 25 minifigura, de hogy azt így értem, mert hogy az nekem szól, de hogy ezt a térképet, ezt nem. Valószínűleg azért nem értem, mert hogy nem én vagyok a célcsoport, hanem valószínűleg simán el tudom képzelni, hogy az ilyen bőven 50 pluszos, jómódú idősebbek, akiknek rengeteg szabad ideje van, és úgy gondolja, hogy mennyire jó lesz napokig elszórakozni azzal, hogy kirakok Legóból egy földet, amit aztán kirakok a falra. Tehát, hogy egyébként lehet, hogy ez le van kutatva a Legó részéről, és rájöttek, hogy van ennek célközönsége, de hogy én még nem értem el abba a korba, amikor a nyugdíjas éveimet azzal szeretném tölteni, hogy egy hétig rakok össze egy készletet. Nyilván ez azért sem fog bekövetkezni soha, mert valószínűleg a büdös életben nem leszek nyugdíjas, és nyugdíjasként nem tudom majd megengedni magamnak, hogy 100 000 forintért vegyek magamnak egy Legót, de hogy ez egy teljesen másik kérdés, ez nyilván magyar sajátosság, úgyhogy tök érdekes, hogy egyre több olyan hatalmas nagy Lego készlet van, amik egyáltalán nem hoznak lázba. Tehát, hogy ilyen volt a Colosseum, ami Gebbe egyébként nagyon jól írja a chatben, hogy ilyen gyári munkaérzése van, hogy így robotolsz, hogy szalag mellett állva pattintod össze ugyanazokat az elem, tehát hogy kis építményeket, amiket aztán így körbe rakod és megépül belőle a Colosseum, tehát hogy én ezt biztos, hogy nem találnám szórakoztatónak, én szeretek rácsodálkozni építés közben arra, hogy milyen ügyes megoldásokat alkalmaztak a tervezők, hogy milyen easter egg-ek vannak benne esetleg, vagy különleges elemek, ilyesmi. Tehát, hogy nem tudom, mint ahogy például a Kovács műhelyt építettem, aminek egyébként van új helye, csak nem látjátok, itt van fönn a polcom, mert hogy egyébként a Kovács műhely bekerült egy olyan Legónak a helyére, amit leszettem, hogy szeretnék eladni, úgyhogy az végre kiemelt helyre kerülhetett. Tehát, hogy a Kovács műhelyt például tök jó volt építeni, mert izgalmas volt. De hogy a Colosseumot nem lehet izgalmas összerakni, az egész biztos. Meki 76 kérdezi, melyik a kedvenc új Legód. A kedvenc új Legóm az a hírharsona, amit konkrétan holnaptól lehet majd megvásárolni. Az egy 81 cm magas felhőkarcoló, amihez 25 darab minifigura jár. És nekem az épület is nagyon tetszik, és nagyon tetszik az is, hogy tényleg ilyen különleges minifigurák járnak hozzá, úgyhogy én most arra az új Lego készletre vagyok leginkább rápörögve, és valószínűleg meg is fogom venni, mert hogy végre van egy Lego Marvel készlet, ami hatalmas, jól néz ki, órákig lehet majd építeni, és dísze lesz a lakásnak. Közben Meki kérdezi, hogy és azokból, amik már megvannak? Hát azokból, amik megvannak, az egyik nagy kedvencem, amit már megmutattam egyébként nagyon sokszor, de mindig megmutatom szívesen újra, ez a hatalmas nagy csillagromboló, ami itt van mögöttem, ez hatalmas nagy kedvencem. Aztán ott van például a Stranger Things készlet, amit szintén nagyon szeretek, és nekem megvan Legóból a Shield Harry Carrier, az is hatalmas nagy kedvencem, nagyon szeretem a tavaly vásárolt Lego Batwinget is, tehát hogy alapvetően én egyébként a nagy Lego szetteket szeretem, az olyan Legókat szeretem, amikkel óráikig el lehet ugye szórakozni, és miközben órákig építek valami hatalmas nagy és látványos kerekedik ki belőle, tehát hogy a kifejezetten gyerekeknek szánt, kifejezetten játékra szánt Lego készlet egyre kevésbé tetszenek, és nem is nagyon szoktam vásárolni olyanokat, és tényleg, tehát hogy Gebbe jól írja, nekem nekem a méret a lényeg. Tehát, hogy az a lényeg, hogyha elkezdek legózni, akkor órákig tudjak építeni, mert hogy így azt szeretem, hogy kikapcsol az építés, és valami olyat építek meg, ami tényleg tetszik. Nyilván az előbb beszélt térképpel is biztos, hogy órákra ki tudnám kapcsolni magamat, csak hogy nekem az nem tetszik. És biztos, hogy nem találnám szórakoztatónak, hogy ilyen egészen pici alkatrészeket pakolgatok egymás mellé nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú órákon keresztül. Úgyhogy igen. Egyébként, hogyha megszerzem a pókemberes készletet, azt egyébként természetesen streamben fogom összerakni, és mivel ott is egy... Nem is tudom, hogy mekkora készletről van szó, mármint elemszám tekintetőben, de hogy valószínűleg egyébként az lesz, hogy a hírharsonát azt két streamben fogom összerakni, hogy ne kövessem el azt a hibát, mint a Discovery űrsikló esetében, hogy ugye közel 5-6 óra hosszán keresztül építettem az űrsiklót, és a végére borzasztóan elfáradtam, és már fájt mindenem. Úgyhogy, hogyha meg lesz, tehát hogy ezt biztosan tudom nektek mondani, hogy meg lesz a hírharsona, és streamben fogom megépíteni a hírharsonát, viszont kettő részletben fogom összerakni. Közben Adam Green írta, hogy 3772 elemes a hírharsona, úgyhogy igen. Tehát, hogy az lesz, hogy szerintem megépítem majd az épületnek az egyik felét, akkor elmegyünk egy nap szünetre, és a következő nap pedig megépítem majd a második felét. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi a hírharsonára, akkor majd mindenképpen térjen vissza ide erre a streamre, időben be fogom jelenteni, hogy mikor fogom megépíteni, és szerintem az egy nagyon-nagyon szórakoztató kis stream lesz, amikor megépítjük azt a hatalmas, nagy és csodálatos épületet. Közben Gebe kérdezi, hogy mi lesz a tetején, döntöttél, arra gondolsz, hogy a hírharsona a Daily Bugle logót lecserélem esetleg valami másra? Erre gondolsz, Gebe? Ugye korábban ugye úgy kell elképzelni az épületet, hogy van egy felhőkarcoló, 4 szintes, és a felhőkarcolónak a tetején ugye ott van a hírharsona, a Daily Bugle felirat, és egy korábbi streamben beszélgettük, hogy nem azt kellene kirakni belőle, hanem azt, hogy 24.hu, vagy az, hogy Geek Life, és lehet, hogy egyébként poénból egyszer ezt meg fogom csinálni, de hogy az első építésnél biztos, hogy először azt fogom kirakni, hogy hírharsona. Tehát, hogy először meg fogom építeni a szettet, aztán majd meglátjuk, hogy később variálok-e rajta, és közben Gebbe egyébként nagyon helyesen kijavított, hogy nem is streamben beszélgettük, hanem a Discordon, és hogyha egyébként már úgy is szóba került a Discord, akkor azoknak, akik esetleg még nem csatlakoztak a kis közösségünkhöz, beraktam a linket a chatbe, és mindenkit arra búzdítok, hogy csatlakozzon a kis Discord közösségünkhöz, ahol mindenféle tematikus csatornák várják az embereket. Gyertek! Tök jókat lehet beszélgetni, illetve hogyha fenn vagytok a Discordon, akkor soha nem maradtok le egyetlen egy bét Twitch közvetítésről sem, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok, lépjetek be hozzánk, és tegyétek magatokévá a Discord szerverünket, ahol egyébként tényleg mindenféle témában lehet folyamatosan beszélgetni, illetve kérésre egyébként rendszeresen szoktam csinálni különböző új csatornákat, hogyha van esetleg olyan téma, ami még nincs ott a többi között, de szívesen látnátok, vagy szeretnétek olyan csatornát, ahol az általatok kedvelt témákról lehet beszélgetni, és igen, Jézus nagyon jól van, mondja, hogy van rendszeres cica content is a Discord szerverünkön, úgyhogy már csak ezért is megéri csatlakozni, mert végtelen számban lehet cicás képeket nézni. Közben Ghost írja, hogy vizsga után, mikor végre nem valódi névvel kell használnom a Discordot, akkor biztos csatlakozok. Jól van, jön a nyár, véget érnek a vizsgák, jön a szabadidő, úgyhogy akkor szeretettel látunk, akkor is a Discordunkon, Ghosty. Közben Draco576 írt, hogy Origóra írjam át a hírharsonának a feliratát, és lehet, hogy egyszer megcsináljuk ezt az origót, tehát, hogy megépítem az origó feliratot, rárakjuk a hírharsonát, és aztán leromboljuk az egészet. Na, ez például egy tök jó ötlet, hogy így megcsináljuk az origó szerkesztőséget, aztán szétzúzzuk. Na, mit szóltok? Ez kifejezetten tetszik nekik is. Mutatunk valami újat az origónak. Szia Attila, Móricz Attila, köszi szépen, hogy ma este is csatlakoztál hozzánk. Épp arról beszélgetünk, hogy hogyan kellene átalakítani a hatalmas nagy Marvel hírharson a LEGO készletet, amit biztos, hogy meg fogok vásárolni, és most jött a csodálatos ötlet, hogy a hírharson a felületot azt cseréljük le origóra, és innen jött az ötlet, hogy igen, csináljuk meg Legóból az Origo szerkesztőséget, aztán tegyük a földdel egyenlővé. Úgyhogy, yeah. Ez egy kiváló terv, megérdemelne egy külön streamet, hogy leromboljuk az Origo szerkesztőséget. Csodálatos lenne. Közben Domcsa ismét a háttérből kiváltotta, hogy igyak. Úgyhogy iszom rendesen, köszönöm szépen a hidratálást, Bittu írja, szóval rászabadítjuk Oberont úgy, hogy berakunk egy pár jutifalatot. Baszki, az tényleg mekkora lenne? Tehát, hogy itt lenne az a hatalmas nagy LEGO épület, és elrendelünk egy olyat. Tehát, hogy tényleg elrejtünk jutifalatokat az épületben, és rászabadítjuk Oberont, és Oberon szerintem 2 másodperc alatt szétszedni azt az épületet. A jutifalatokat elérve. Közben Domcsa, ne haragudj, hogy pont akkor mutattam be, amikor megérkeztél, természetesen nem neked szólt, imádlak, szeretlek, amiért mindig figyelsz arra, hogy folyamatosan igyak. Egyébként előtt eszembe, hogy adjatok nekem légy szíves egy fél percen, mert hogy elfogyott az innivalóm, úgyhogy hozok magamnak friss vizet, de ne menjetek sehova, mert azonnal visszatérek. Itt is vagyok. Hoztam magamnak kinivalót, és közben, miközben elmentem a vízért, eszembe jutott, hogy a mai napnak volt egyébként egy másik nagyon fontos eseménye. Ugye csütörtökön este 11-kor lesz State of Play, és végre látni fogunk 14 perci játékmenet videót a Horizon Forbidden Westből. Ugye, aki rendszeresen nézi a streamjeimet, az tudja, hogy idén egyetlen egy játékot várok nagyon, az pedig a Horizon Zero Dawn-nak a folytatása, a Forbidden West, ami jelen pillanatban még mindig úgy áll, hogy meg fog jelenni idén ősszel, avagy télen, és korábban ugye mindig azt mondtam, hogy szerintem el fogják csúsztatni a premiért, de most, hogy jön a State of Play csütörtökön, valószínűleg egyébként nem csak játékmenet videót fogunk látni, de van egy olyan gyanúm, hogy a Sony be fogja jelenteni azt is, hogy mikor érkezik a folytatás, és most már így imádkozom azért, hogy édes jó Istenke, ne halasszák el a megjelenését. Úgyhogy nagyon izgulok, hogy mi lesz. Egyrészt nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen jeleneteket fognak mutatni ugye a játékból, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon mikor fog megjelenni a játék. Jézus, megteszed egyébként, hogy bedobod ide a linket? Tessék, igazából kérni se kell, Jézus teszi a dolgát, kiolvasta a gondolataimat, még mielőtt megszólalhattam volna. És igen, egyébként jól látjátok, az a feketeség ott, az ott Oberon. Úgyhogy Úgyhogy tök izgatott vagyok, hogy vajon mikor fog jönni ez a játék. Blazekt kiváltotta a nem létező Mutass egy random Marvel United kiegészítőt csatorna pontot. Az van egyébként Blazekt, hogy mikor is volt? Szombat este volt egyébként nagy képregényes stream, és ott legalább 20 percen keresztül más se csináltam. Csak a Marvel United társasról beszéltem, igazából, de lásd, kivel van dolgod. Megmutatom újra a Marvel United társas játékaimat, amiket az elmúlt hetekben szereztem be. Hogyha valaki kíváncsi rá, hogy pontosan miről szólnak ezek a társas játékok, és hogyan lehet vele játszani, annak azt javaslom, hogy nézze vissza a múlt hét szombati streamet, mert hogy ott tényleg részletesen beszéltem erről az új őrületemről, ami egy Marvel szuperhősös társasjáték, és kifejezetten szórakoztató társasjáték egyébként, ami még Blazektet is magával ragadta, úgyhogy ő is megvásárolta az alapjátékot, aminek van magyar kiadása, illetve beszerezte a fekete párducos kiegészítőt is. És közben azt látom, hogy valaki azt írja, hogy jó lenne. Ja nem, Bogyi írja, hogy jó lenne olyan csatornapont, hogy mutassak egy random társast, de mivel összesen 3 darab társas játékom van, amit most megmutattam, úgy gondolom, hogy valójában nincs szükség random társas játék mutogatására, mert hogy mindig ugyanazt a 3 darab társast tudnám megmutatni. És Gebbe írja, hogy és akkor otthon játszotok vele magatokban, és az az igazság, hogy Gebbe, képzeld el, hogy ezzel a társas játékkal egy magadban is lehet egyébként játszani, úgyhogy ha éppen annyi, tehát hogy éppen egyedül vagy, és szeretnél társasozni, a Marvel United-del lehet egyedül is, úgyhogy tökéletes kikapcsolódás, van neki konkrétan szóló módja. A társasról egyébként azt kell tudni, hogy ez egy kooperatív társasjáték, ahol egy-négy ember tud küzdeni a kiválasztott főellenfél ellen, de hogy van egy kifejezetten egyjátékosra tervezett játékmód is, illetve, tehát hogyha valaki azt szeretné, akkor tud úgy is játszani egyedül, hogy egyszerre irányít 2, vagy akár 4 karaktert, úgyhogy nagyon tök jól ki van találva. Nagyon jól ki van találva ez a társasjáték, úgyhogy tök király. Én nagyon szeretem. Én is játszottam már vele például egyedül. Ami főleg azért van, mert nincsenek barátaim, akik társasoznának velem. De hát, hál' Istennek a játék társasnak a fejlesztői gondoltak azok, az olyan szerencsétlenekre is, mint én. Gebbe kérdezi, hogy ilyen stream lesz-e. Az az igazság, hogy nyilván az szerintem borzasztóan unalmas lenne, hogyha én társasoznék egyedül. Úgyhogy olyan társas biztos, hogy nem lesz, ahol egyedül játszom, de azt el tudom képzelni, hogy valamikor a jövőben csinálunk egy olyan közvetítést, ahol többen játszunk. És igazából azt gondolom, hogy egy társasjáték közvetítéséhez Dave-nek van megfelelő technikája, úgyhogy azt javaslom nektek, hogy rágjátok a Dave-nek a fülét, hogy csináljon egy olyan Marvel United társasozós streamet, ahova meghív engem a társasjátékaimmal. Tehát, hogy én ezt látom a tökéletes megoldásnak ezen helyzet megoldására. Közben Robin mondta, hogy nagyon tetszik neki a pókember figurám. Igen, tehát, hogy pókember itt kapaszkodik a mikrofonon, mindenképpen szeretett volna benne lenni a mai adásban, úgyhogy mondtam neki, hogy itt megkapaszkodott a mikrofonon, és akkor ő lesz a középpontban. És Corvin írja, hogy Dave nem is ért a Marvelhez. Így van, Dave nem ért a Marvelhez, ezért kell meghívnia engem. hogy legyen ott valaki, aki ért hozzá. Na, szóval igen, tehát, hogy az a Barcelona United engem tökre magával ragadott, és sikerült is rá egyébként egy jelentős összeget elkölteni, mert hogy én a kiegészítőket az eBay-ről rendeltem meg, de hogy tényleg aki erről szeretne egy picit többet megtudni, az mindenképpen nézze vissza a múlt szombati streamet, ami, ha jól emlékszem, Képregény Mánia címmel még megtalálható a Twitch VOD-on is, de hamarosan egyébként fel fogom tölteni a YouTube-ra is. Pekán Dió kérdezi, hogy hogyan portalanítod a modelleket meg a diorámákat. Konkrétan egyébként ezek nem modellek, hanem Lego készletek, de értelemszerűen a kérdés egyébként teljesen jogos, és kétféle módszerrel szoktam egyébként takarítani ezeket a Lego szetteket. Egyrészt olyan a porszívóm, hál' Istennek, hogy át lehet alakítani egy kézi porszívóvá, és például itt a hátam mögött lévő hatalmas nagy csillagrombolót úgy szoktam portalanítani, hogy maximumra kapcsolom egyébként a kézi porszívót, és nagyon finoman egy külön kefével így végigmegyek rajta, és nagyon szépen le lehet róla porszívózni egyébként a port, illetve az esetleges hajszálakat és szőrszálakat is. A másik megoldás, amit én szoktam alkalmazni, hogy fogom egész egyszerűen a legót, ami már nagyon poros, berakom a kádba, és erős vízsugárral konkrétan lezuhanyoztatom, és miután végeztem, utána törlőkendővel vagy papírtörlővel felitatom róla a vizet. Úgyhogy ez a helyzet, én így takarítom a legóimat. Nem annyira bonyolult dolog. Nyilván az hatalmas segítség, hogy van egy olyan porszívóm, amivel egyébként egész óvatosan és gyorsan és ügyesen le lehet takarítani a nagyobb szetteket, hogyha megülepszik rajtuk a por. Sajnos ebben a lakásban egyébként rengeteg por van, úgyhogy rendszeresen kénytelen vagyok így takarítani. Itt van mellettem például ez a fekete tévészekrény, ami olyan szempontból nem jó, hogy fekete, hogy a legkisebb por is meglátszik rajta. Ezt konkrétan úgy szoktam takarítani, hogy mindig lepakolom róla egyébként a minifigurákat, mint a felső részen a porcnak a tetején. Végig minifigurák vannak, csak Star Wars minifigurák vannak. Ugye ez mindig úgy néz ki, hogy a minifigurákat leszedem, letakarítom a port, felporszívózom a port, aztán letörlöm a maradékot, és utána visszapakolok mindent. Ghosty kérdezi közben, hogy én hogy állok a Lego filmekhez, sorozatokhoz, van valami, amit követsz, van esetleg kedvenc, csak azért írom még egyszer, mert nem tudom, hogy véletlenül vagy direkt mentél el mellette. Ne haragudj, Ghosty, nem láttam az előző kérdést. Alapvetően én azokat a legós animációs filmeket szoktam megnézni, amik bekerülnek a mozikba. Tehát, hogy nekem az első Lego Movie az nagyon tetszett, a második már kevésbé, a Lego Batman-t azt nagyon szerettem, a Lego Ninja Go meg ilyen nem annyira jött be, egyszer nézhetőnek tartom, de az első Lego Movie és a Lego Batman az még mindig hatalmas nagy kedvencem, de hogy itt véget ér egyébként az én érdeklődési köröm a legós animációs sorozatok irányába, tehát hogy például a Ninja Go sorozatot, ha jól tudom, még mindig van, egyetlen egy rész sem láttam belőle, tehát hogy nekem alapvetően a Lego az összerakós játék, így nézni nem szeretem. Manapság már a Lego videójátékokkal sem nagyon szoktam foglalkozni, tehát hogy egész egyszerűen elvesztettem az érdeklődésem a Lego videójátékok iránt is. Ugye most majd a Star Warsból lesz újabb epizód, amiben benne lesz azt hiszem az egész, mind a 9 rész, ha jól emlékszem, valamilyen formában, de hogy egyáltalán nem érdekel már azt sem, nem szeretnék belejátszani. Közben Corvin kérdezte megint, hogy hogy portalintom a Legót. Tényleg úgy portalintom a Legót, hogy kéziporszívóval leporszívózom, vagy berakom a kádba, vízsugárral lemosom róla a port, aztán felitatom róla a rajta maradt nedvességet, hogy ne legyenek foltosak az elemek. És szoktam egyébként olyat is csinálni, hogyha mondjuk van egy szétszedek egy készletet, és nagyon poros, akkor meg szoktam egyébként azt csinálni, hogy berakom az elemeket mosózsákba, kivéve azokat, amin matrica van, és konkrétan berakom őket a mosógépbe a mosózsákban, és ilyen 30 fokos vízben kimosom. Ami egyébként nagyon szépen megtakarítja egyébként az elemeket. De hogy alapvetően egyébként egyben szoktam letakarítani a szetteket. Közben Blazect kiváltotta ma már másodszor, mármint hogy nem ő váltotta ki másodszor, de hogy ma a második LEGO, random LEGO készlet következik, úgyhogy hozok nektek egy random LEGO-t. És ez a random LEGO készlet, ez egy X-szárnyú, méghozzá Poe Dameronnak a saját X-szárnyúja, ami elképesztően jól néz ki szerintem, ezzel a narancssárga fekete színvilággal. Ez itt nem tartozik a készlethez, ez a kis tároló, csak én raktam az aljára, mert hogy így kiállítva tartom egyébként ezt a modellt itt a polcon mellettem, és azért szeretem nagyon ezt a készletet, mert hogy a legtöbb X-Wing az általában fehér színű, és a fehér színű LEGO-ról tudjuk, hogy csak akkor nem sárgulnak be az elemek, a LEGO, fehér LEGO elemek, hogyha az ember UV-fény szűrő mögötti plexi mögött tartja őket, és azért én nagyon szeretem az X-szárnyú gépeket, tehát hogy én nagyon-nagyon-nagyon csípem ezt a modellt, és azért szerettem volna mindenképpen egy ilyen változatot, mert ennél nem kell félnem amiatt, hogy évek múltán majd megsárgulnak az elemek. Tehát hogy ez ugyanilyen fekete és narancssárga marad 10 év múlva is, és veszett jól néz ki egyébként. Tehát, hogy tök jó, mert hogy így állítani lehet egyébként a szárnyat, tehát, hogy be lehet csukni. Az a baj, hogy én mindig nyitva tartom egyébként a szárnyakat, úgyhogy előregettek már a gumik, amik lehetővé teszik azt, hogy kinyitva legyenek a szárnyak, úgyhogy majd be kell szereznem ilyen LEGO gumikat, hogy be lehessen csukni őket rendesen, és ne lógjanak úgy, mint egy öreg fickónak a farka. Úgyhogy tök jó. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem ezt a modellt. Ugyanekkor a méretben egyébként van egy klasszikus Luke Skywalker féle X-szárnyúm is, viszont az már egy kifejezetten öreg modell, hogyha jól emlékszem, akkor lassan 10 éves, és azon például már egy csomó fehér elem megsárgult, úgyhogy igazából már olyan, mint hogyha a Dagoba verziójú X-szárnyú lenne, de mondom, tehát hogy ebben a szedben egyrészt az a legjobb, hogy fekete, így soha nem fog megsárgulni, illetve hogy ez már a felfrissített dizájnú X-szárnyú, tehát hogyha mellé raknánk az eredeti modellt, akkor látnánk, hogy vannak rajta ilyen különböző átalakítások, például a hajtóműnél, míg ugye az eredeti forma megmaradt, de hogy mégis a tervezők változtattak rajta az eredetihez képest. Úgyhogy még egyszer csodáljátok meg a mai második random LEGO készletet, amit most szépen visszarakok a helyére a polcra. Bogyi kérdezi, hogy mi a helyzet a fehérítős projektemmel, a LEGO fehérítős projekttel. Egyelőre szüneteltetem, nem volt időm igazából ezzel foglalkozni, úgyhogy az R2D2-nak az elemeit még nem fehérítettem ki, valószínűleg majd valamikor a nyár folyamán fogok rá sort keríteni. És hogyha kifehérítettem egyébként az elemeket, akkor utána természetesen majd streamben fogom összeépíteni az ekkora nagy R2D2-t, ami nem az egy hónappal ezelőtt kiadott verzió, hanem a korábbi, amit azt hiszem 2014-ben dobott piacra a Lego. Tehát, hogy nekem a korábbiban van meg, de hogy az is egy kifejezetten méretes nagy Lego készlet, és az a terv, hogyha kifehérítettem a megsárgult alkatrészeket, akkor utána majd egy streamben azt is összerakom. Közben Bejó Mátyás beköszönt hozzánk. Szia Matyi, köszi szépen, hogy benéztél, érezd jól magad, épp Lego szettekről beszélgetünk, meg minden másról. Hogyha bárkinek van egyébként témája, amiről szívesen beszélgetne, vagy kérdése, akkor szokás szerint egyébként a chat nyitva áll mindenki előtt, úgyhogy ne habozzatok, ha bármi érdekel titeket, bármivel kapcsolatban, akkor pötyögjétek be a chatbe, és tudunk róla beszélgetni. Közösen is. Közben mondanám mindenkinek, hogy holnap délelőtt is lesz ugye stream, mert szabadságon vagyok egész héten, és nem megyek sehova egyébként. Igazából azért vettem csak ki a szabadságomat, hogy időarányosan elfogjanak a szabad napjaim, mert hogy nekem már, hát tudom, hogy ez hülyé hangzik, de hogy már túl sok van, és általában az szokott történni, hogy decemberre így felhalmozódnak, és nem lehet őket normálisan kivenni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szépen ilyen negyedévente mindig kiveszek egy nagyobb adagot, és akkor itthon maradok egy hétig, és most ezt a mostani hetet arra használom, hogy egyébként itthon legyek, kicsit rendbe rakjam a lakást, meg kicsit rendbe rakjam az életemet, meg közben streamelek elég sokat, úhogy holnap délelőtt ilyen 10:30-kor ismét elindítok majd egy konzolos DayZ streamet, és megpróbálom életben tartani 6. Bélát, mert hogy az első 5 Bélánkat elvesztettük az elmúlt 3 napban, úgyhogy holnap már a 6. Bélával fogok nekivágni a túlélésnek, és nagyon izgulok, hogy vajon ő tovább fogja bírni Csernorusznak a különböző kihívásait, mint az elődei. Bogyi kérdezi, hogy sikerült-e az egy kártyát végre megkapnod, ugye az egy kártya, az a védettségi kártya. Igazából az van, hogy ugye most már nincsen szükség a kártyára, mert hogy rendelet is van arról, hogy lehet használni az alkalmazást, viszont elintéztem egyébként, hogy legyen plastik kártyám is, és pont a múlt héten kaptam róla egy levelet, hogy végre kipostázták a kártyámat arra a lakcímre, ahol lakom, úgyhogy ezen a héten végre meg fog érkezni a plastik kártyám is, ami 3000 forintba került. Megérkezik addigra, mire nem lesz rá egyáltalán szükségem, de annyi baj legyen, hogyha esetleg nem működik a védettségi igazolvány alkalmazás, akkor lesz legalább egy plastik kártyám, amit tudok használni. És közben egyébként Viki tolt rám egy raidet még hozzá egy 130 fős csapattal. Nagyon-nagyon-nagyon köszöntök mindenkit itt a streamben. Ma este egy ilyen teljesen random beszélgetős stream van, úgyhogy bárkinek van kérdése vagy témája, amiről szívesen beszélgetne, akkor lehet beírni a chatben, és tudunk róla beszélgetni. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és bízom benne, hogy jól fogjátok érezni magatokat. És közben Zsombor kérdezi, van arra ötletet, hogy hogyan lehet print screenelni az abból a kártyát? Hát azt tudom mondani, hogy én ezt a print screent úgy oldottam meg, hogy az egyik telefonnal lefényképeztem a másik telefon, le van tiltva iOS-en, illetve Androidon is a screenshotnak a készítése, ami nem tudom, hogy mi szükség volt erre, mert hogy ott van egyébként a QR kód, tehát hogy visszaélni nem nagyon lehet vele, de biztos a fejlesztőknek lenne rá magyarázata, hogy miért kellett a védettségi igazolvány applikációban letiltani a képernyő készítés lehetőségét, de hogy én nem tudom rá a választ. Én tényleg fogtam egy telefont, és lefényképeztem vele a másik telefont, hogy berakhassak illusztrációt róla a cikkembe, ami egyébként a védettségi igazolvány applikációról szólt. Tehát, hogy korábban ugye beszélgettük, hogy egészen elképesztő, hogy mennyire amatőr egyébként ez az alkalmazás, mennyire béna, mennyire ostobán van lefejlesztve, és milyen bután működik. Arról ne is beszéljük, hogy mennyire körülményes a folyamat, ahogy be lehet regisztrálni, hogy a telefonodon ott lehessen a védettségi igazolványnak a digitális változata. Ghostinak van közben egy sorozatos filmes kérdése, ami úgy szól, hogy van olyan történelmi sorozat vagy film, ami nagyon megérintett, és azt mondtad, hogy bazd meg, ez kurva mély, és azóta is a kedvenced, és ehhez kapcsolódóan mi a kedvenc történelmi korszakod, és miért? Az az igazság, hogy fordítva válaszolok, az én kedvenc korszakom az egyébként valamiért az ókori Róma. És ehhez kapcsolódik egyébként, hogy van is egy HBO sorozat, aminek konkrétan az a címe, hogy Róma, összesen 2 évad készült belőle, és az például nagyon jó volt. És azt néha újra is szoktam nézni ilyen néhány évente, mert hogy tényleg, tehát hogy a Róma, mint korszak, tehát az ókori Róma, amikor a fél világot uralták, szerintem az egy nagyon izgalmas időszak, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a római birodalom bukása után hogyan borult sötétségbe konkrétan Európa, és tényleg nem, tehát hogy a római birodalomnak a csúcsán játszódik egyébként a Róma című sorozat, ami tényleg az HBO Go biztos, hogy fenn van, úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy vessen rá egy pillantást, és a nem történelmi sorozat, ami ilyen így nagyon megérintett, és hatással volt rám, de hogy az is egy HBO sorozat, és az a Drót. Ami konkrétan, hát így a 2000-es évek elején játszódik, és ilyen nyomozó sorozat Baltimore-ban játszódik, és így nagyon-nagyon erősen rávirágított egyébként az amerikai társadalom, meg úgy általában a társadalmak, a modern társadalmaknak a problémáira. Úgyhogy ha valaki esetleg még nem látta a Drótot, azt mindenképpen javaslom, hogy nézze meg, összesen 5 évada van neki, megtalálható az is az HBO Go-n, az egyik legjobb sorozat, amit valaha láttam, és amit valaha készítettek, szerintem. Most gondolkodom azon, hogy volt-e olyan történelmi sorozat, ami ilyen őletesen nagy hatással volt rám, de hogy azt hiszem nincs ilyen. A vikingeket szerettem, legalábbis az első 3 évadot nagyon, aztán miután Ragnar meghal, utána így elvesztettem igazából az érdeklődésemet iránta, és azt vettem észre, hogy ilyen borzasztóan önismétlő lett a sorozat, de hogy alapvetően a vikingek szerintem rendben volt, és nekem tetszett a Spartacus is, és nem is tudom, hogy a Spartacusból hány évad készült, nekem azok az évadok tetszettek, amiben az eredeti főszereplő játszik. Tudni kell, hogy ott a főszereplő rákos volt, és sajnos a betegség győzött, úgyhogy van azt hiszem a Spartacusból olyan évad, amikor már nem ő a főszereplő, de hogy a Spartacusból az első 2 évad az biztos, hogy szórakoztató, bár történelminek, hűnek semmiképpen nem nevezném, de ettől függetlenül egyébként szerintem egy kifejezetten jól kivitelezett és szórakoztató sorozat. Ghosty újabb kérdése, hogy és esetleg kedvenc dokumentum sorozat? Ami nagyon tetszett az elmúlt évekből, az a Michael Jordan-es dokumentum sorozat volt, a The Last Dance, ami ugye a Netflixen van fenn, és én nem szeretem a kosárlabdát, tehát hogy nem kötnek le a meccsek, nem vagyok tisztában a csapatokkal, fogalmam sincs, hogy működik az NBA. Nyilván pontosan tisztában vagyok vele, hogy kicsoda Michael Jordan, és ebben a dokumentum sorozatban az volt a legjobb a The Last Dance-ben, hogy úgy teszi élvezhetővé az egész sztorit, ahogy ugye a Chicago Bulls-nak a diadalmenetét és Michael Jordan-nak a felemelkedését, hogy azok számára is elképesztően szórakoztató, akik egyébként egyáltalán nincsenek benne ebben a sportban. Tehát, hogy nem nézik a kosárlabdát. Tehát, hogyha egy picit is érdekel Michael Jordan, mint karakter, és kíváncsi vagy arra egyébként, hogy milyen volt ugye a 90-es években az ő diadalmenete a Chicago Bulls-szal, akkor a The Last Dance az egy elképesztően jó dokusorozat, és egyébként nagy kedvencem még a Drive to Survive, ugye, ami a Forma 1-es dokumentumsorozat. Tudom, hogy akik nézik a Forma 1-et, azoknak sok problémájuk van vele, de hogy én nem nézem a Forma 1-et, egyáltalán nem szoktam követni a különböző futamokat, de a Drive to Survive az szerintem egy szintén az olyan laikusoknak, mint én, egy ilyen elképesztően jól összerakott és profin megszerkesztett, összevágott sorozat, ami így bepillantást enged a Forma 1-nek a világába, meg lehet ismerni jobban a versenyzőket, hogy milyen karakterek, milyen mahinációk mennek a háttérben, úgyhogy ez a kettő, amit így hirtelen tudok mondani dokumentum sorozat szempontjából, az egyik a Drive to Survive, a másik pedig a The Last Dance, és azt mindenkinek csak javasolni tudom, hogy egyébként nézze meg őket, mert hogy ezek tényleg nagyszerűen kivitelezett minőségi és elképesztően szórakoztató szériek. Ghost írja közben, hogy na mondjuk a Drive to Survive az, ami nem lesz az én sorozatom, mert túlságosan szeretem magát a sportot, ezt tökre megértem. De hogy szerintem egyébként a Drive to Survive tényleg azoknak az embereknek készült, mint én, akik nem követik a Forma 1-eket, nem nézik a futamokat, de hogy így valamiért mégis kíváncsiak rá. És szerintem a Drive to Survive-nak is az a legnagyobb erénye, hogy úgy van megszerkesztve és megalkotva, hogy azoknak is szórakoztató és izgalmas tud lenni, akik egyébként tényleg, tehát hogy egyáltalán nem érdeklődnek az autó motorsport iránt. Tehát hogy így engem teljesen hidegen hagy a különböző istálók közötti verseny. Nem tudnám nektek felsorolni, hogy melyik csapathoz melyik versenyző tartozik, de a Drive to Survive az annyira jól megvan csinálva szerintem, hogy általában így leszoktam őket darálni egyetlen egy nap alatt, mikor megérkezik az új évad a Netflixre. És pont a héten olvastam egyébként, hogy lesz következő évad, tehát hogy 2022-ben kapunk majd azt hiszem egy 9 részes évadot a 2021-es szezonról, úgyhogy én azt már nagyon várom egyébként. Úgyhogy, ja... Ez a kettő az, amit bátran tudok ajánlani mindenkinek. Még volt egy, ami mostanában, ami érdekes volt, és megnéztem, az pedig... ki ez a híres golfozó? Mondjátok, segítsetek a nevével. Hirtelen akartam mondani, és nem jut eszembe. Mi a neve? Tiger Woods! Tehát, hogy a Tiger Woodsról készült egyébként egy kifejezetten érdekes dokumentumsorozat, ami Tiger Woodsnak a felemelkedését és a bukását meséli el egyébként kifejezetten részletesen, és nyilván Tiger Woods sztoriával is általában csak a bulvárlapokban találkoztam, meg soha nem követtem egyébként a golfkarrierjét, meg fogalmam sem volt, hogy milyen háttere volt neki, úgyhogy az is tök érdekes volt számomra. Tehát, hogy nem éri el a The Last Dance-nek a színvonalát, de hogy így lekötött, és mindössze két rész, és hát elég tanulságos sztori arról, hogy a végtelen mennyiségű pénz és a hírnév hogyan képes egyébként tönkretenni egy alapvetően teljesen jóra való embert. Ilyen, tényleg ez az igazi amerikai sztori, a kvázi semmiből felemelkedésről és a magasból történő hatalmas nagy bukásról. Úgyhogy igen. Ez volt még a harmadik, amit láttam mostanában. Közben Zsombor kérdezi, tényleg a Disney Plus-os Marvel-es dokusorozatok nem jöttek még ki, ugye? Nem tudom pontosan, hogy mire gondolsz, Zsombor. Azt tudom, hogy ugye a WandaVision-höz készült, de hogy ez nem dokusorozat volt, hanem volt egyébként egy 6 részes ilyen Marveles, hát dokumentumsorozatnak lehet nevezni, ami különböző témákat járt körbe. Tehát, hogy volt egy cosplayes epizód például, volt egy olyan epizód, ami konkrétan a képregény írásról és a rajzolásról szólt, aztán volt egy epizód, ami az akciófigurákról szólt. Összesen 6 rész van, tehát hogy van jelenleg a Disney Plus-on egy dokusorozat, ami Marvelhez kapcsolódó témákat dolgoz fel, és egyébként az kifejezetten jól sikerült. Azt még akkor tudtam megnézni, amikor még működött a Disney Plus előfizetésem, tehát hogy tavaly jött ki. Úgyhogy az van. És van ugye a Falcon and the Winter Soldierhez, illetve hogy a WandaVisionhez is egy ilyen behind the scenes epizód, de hogy szerintem Zsombor nem azokra gondolt, és azok nem is mondanám, hogy dokumentum filmek, vagy sorozat epizódok, mert hogy az sokkal inkább szerintem a verkfilm kategória, ami a WandaVision és a Falcon and the Winter Soldier után jött le. Közben Zsombor írja, hogy nem a sorozatokhoz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy az első képregényektől hogyan jutottak el az MCU-ig, ha jól emlékszem, témaügyileg. Emlékeim szerint egyébként vannak fönn a Disney Plus-on ilyen beszélgetős műsorok, amik erről szólnak, de szerintem te nem erre gondolsz, és az a 6 részes dokumentum sorozat sem erről szól, úgyhogy szerintem, amire te gondolsz, szerintem az még nem érkezett meg a Disney Plus-ra. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, de szerintem, amire te gondolsz, az még nincs fenn. Ezt tippelem. Közben Jézus írja, hogy a Mandalorian első évadának beszélgetős cucca az világi, és igen, egyébként a Mandalorian első évada után kijött ilyen, azt hiszem az is több részes, ilyen kvázi verkfilm sorozat volt, hogy hogyan készült a széria, az tök szórakoztató volt, és egy csomó olyan dologról rántotta le a leplet, amire nem is gondoltam, például az, hogy hogyan forgatták ugye gyakorlatilag ilyen letfalas stúdiókban a különböző jeleneteket, az számomra teljesen meglepő volt, és megmutatta, hogy hogyan válthatja le ez a letfalas technológia a manapság elterjedt zöld hátteres CGI forgatást. Tehát, hogy az számomra megdöbbentő volt. Nagyon érdekes epizód volt. Szia, Miguel! Képzeld el, meséltem ma a srácoknak arról, hogy neked köszönhetően vágtam bele az edzésbe, amit jövő héten lesz egy hónapja, hogy folyamatosan csinálok, és meséltem a srácoknak erről a beavatás edzésről, ahol konkrétan megtanítják az embernek, hogy hogyan kell edzeni. Úgyhogy abszolút büszke lehetsz magadra. Egyrészt azért, mert te már 1 éve csinálod, meg azért is, mert sikerült konkrétan, hát nem is rábeszélned, de megmutattad nekem az utat, hogy merre érdemes elindulni, úgyhogy király vagy. Közben Jézus írja a Mandalorian kapcsán, hogy a Marvelnél a Thor 4-hez és a Hangya és a Darázs harmadik, mármint hogy a harmadik Hangya filmhez is a letfalas megoldást fogják majd használni a zöld hátteres CGI helyett, és szerintem ez tök jó, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogja feldobni egyébként a filmeket. Hogyha valaki esetleg nincsen képben arról, hogy miről beszélek, ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy vették fel a jeleneteket a Mandalorianhez, hogy építettek egy minimális díszletet, és az egészet LED falakkal, egy ilyen összefüggő LED fallal vették körbe, amire kivetítették konkrétan azt, amit láttatni akartak az alkotók, és úgy vették föl, hogy egyrészt ott voltak a színészek, akik, mit tudom én, egy kicsit így mászkáltak a homokban, meg leültek a különböző díszletek mellé, mellettük pedig a háttérben látszódott a sivatag, vagy egy város, vagy minden, és ez egyrészt ugye megkönnyíti az alkotóknak a dolgát, mert konkrétan fel tudják venni rögtön azt, amit akarnak, és nem utólag kell a zöld háttérre CGI-jal rávarázsolni a dolgokat. Másrészt a színészeknek is elképesztően hatalmas nagy segítség, hogy konkrétan látják, hogy milyen világban van bennük, hogy milyen világban kell lenniük, és hogy mire kell nézni, hova kell nézni, megvilágítják őket, ami egyébként elképesztően könnyűvé teszi az utólagos tehát, hogy a post-processing folyamatot, és tényleg a színészeknek is nagy segítség, hogy nem az van, hogy egy zöld háttér előtt ugrabugrálnak, és el kell képzelni a dolgokat, hanem ők is látják azt, amit konkrétan később a nézők látnak, és abszolút forradalmi a technológia, hogy van valamennyi díszlet, tehát, hogy mit tudom én, Mandó sétál a sivatagban, akkor ott van a talpa alatt a homok, meg minden, de közben pedig előtte van egy hatalmas nagy letfal, és a letfal felé sétál, amire pedig ki van vetítve a Tatooine. És elképesztően jó. Nagyon jól meg van csinálva, és tényleg, tehát, hogy az ilyen érdekességek, az ilyen trükkök miatt érdemes megnézni a Mandalorian első évada után kiadott doku sorozatot, ahol az alkotók beszélnek a sorozat készítéséről, és különböző megközelítősből beszélnek ugyanarról a témáról. A téma az maga a Mandaloriannek az első évada, és van ilyen technikai részlet, van külön epizód, ahol például ugye megint nagyon gyorsan akartam menni annak a színésznőnek, a Bryce Dallas Howard ugye mesél arról, hogy hogyan rendezett epizódot, meg hogy a rendezők beszélgetnek a tapasztalataikról. Tehát, hogyha tetszett a Mandalorian első évada, és kíváncsi vagy ilyen tényleg érdekes kulisszatitkokra, akkor tökéletes szórakozás, és tényleg, tehát, hogy megnéztem mindent, mindegyik jó, de ami arról szólt, hogy hogyan rögzítették konkrétan az egyébként sorozatos szinten egészen elképesztően zseniális jelenteket és speciális effektusokat, az nálam vitte a prímet. Úgyhogy igen, mindenkinek csak ajánlani tudom, szerintem biztos, hogy meg tudjátok nézni Disney Plus előfizetés nélkül is, kacsint. Jézus, megbocsánat a chatben, csodálatos, áldott ez a stream, emberek, áldott ez a stream, halleluja! Jaj, úgyhogy igen, tök jó, egyébként nagyon tetszik, hogy a Disney Plus-on gyakorlatilag minden ilyen nagyobb volumenű sorozat mellé készül ilyen a hátterek mögé kalauzoló ilyen dokumentum sorozat vagy epizód, ami egy kicsit rávilágít arra, hogy hogyan készülnek egyébként ezek a szériák. Én tökre szeretem tudni, hogy a varázslat mögött pontosan mi van, úgyhogy nekem ilyen szempontból ezek a sorozatok meg filmek mindig ilyen elképesztően szórakoztatóak lenni. Lulika írja, hogy ez ilyen James Cameron feeling amúgy, ő is most nagy fejlesztéseket csinál. Hát egyébként kíváncsi leszek, hogyha már szóba került James Cameron, hogy vajon az öreg képes lesz-e valami olyasmit összerakni az Avatar filmekkel, hogy így leessen az állunk. Őszinte leszek, ki tudja, nem is tudom, hogy hány Avatar folytatás lesz egyébként a közeljövőben, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy technikai szempontból James Cameron milyen újításokat fog behozni. Tehát, hogy tényleg, erre vagyok a legkíváncsibb. Őszinte leszek, Pandora világa, meg az egész sztori engem nem ragadott magával, de arra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vizuálisan, meg tényleg, tehát, hogy filmkészítés technikailag milyen újdonságokat fognak hozni az Avatar filmek. Közben Zsombol írja, hogy rendesen víz alatt forgattak, körülbelül egy stúdiónyi medencét csináltak, nem normális az öreg, valóban, tehát hogy a Cameronnál valami biztos, hogy elgurult nagyon régen, de hogy elképesztően jól jártunk azzal, hogy elgurult nála, mert hogy azért a Titanic, a Terminátor 2, a Mélység titka, tehát hogy ezek azért mind olyan filmek voltak, amik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy egy kicsit előrébb mozduljon egyébként a filmkészítés és a látvány. Közben Miguel kérdezi, hogy az első Avatarban mi is volt a nagy cucc, a 3D. Igen, tehát hogy alapvetően nyilván, tehát hogy arra emlékszem, hogy IMAX-ben néztem az Avatárt, és tényleg, tehát hogy azért érződött a különbség az Avatar féle 3D és az utólag konvertált 3D-s filmek között. Ugye a filmeknek a 3D-s filmeknek a jelentős százaléka az ugye mind utólag konvertált volt, és egyébként tök érdekes, hogyha jól emlékszem, amikor még voltak mozik, hogy ez a 3D-s őrület egyébként teljesen lecsengett, nem? Tehát, hogy nem emlékszem, hogy például Marvel film lett volna, amit 3D-ben lehetett volna megnézni. Tehát, hogy ez a mozis 3D, ez pontosan olyan volt szerintem, mint a tévéknél. Hogy egy időben mindenki 3D-s tévéket csinált, ilyen szemüveggel, olyan szemüveggel, és orbitális nagy bukta lett belőle. Tehát, hogy azt hiszem ilyen 3 évig tartott ez a tévés 3D forradalom, azt követte ugye a hajlított kijelző, tehát hogy amikor rájöttek, hogy ez a 3D egyrészt nem működik, meg az embereket valójában nem érdekli, akkor kitalálták, hogy hajlítsuk meg a paneleket, mert hogy attól sokkal immerzívebb lesz az élmény, ami nyilván orbitális nagy fasság. Most arra egyébként az ívelt kijelzőjű tévék is kifogytak a piacról, ezzel szemben egyébként az ívelt kijelzők megérkeztek a monitorok világába. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a monitorok világából mikor fognak kikopni az ívelt kijelzők. És igen, Miguel írja, hogy a 3D a VR-nál is nagyobb baromság a jelenlegi technikával. Igen, tehát hogy ameddig ilyen bumfordi, hatalmas nagy szemüveget kell a fejedre rakni, amit be kell kapcsolni néha, elemet kell rakni bele, hogy aztán lássál egy olyan képet, ami valójában oké, hogy vannak ilyen 3D-snek tűnik, de valójában nem teljesen 3D, tehát hogy igazából egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy ez a 3D-s átbaszás, ez teljesen kikopott a tévék világából. Igen, egyébként oké, ezt elismerem, hogy lehet, hogy ahogy Miguel is írja a chatben, hogy monitornál még lehet értelme annak, hogy hajlított a panel, mert hogy itt sokkal közelebb vagy a monitorhoz, gyakorlatilag fél méteren belül vagy, és ott lehet, hogy egyébként tényleg immerzívebb élményt biztosít az, hogy megvan hajlítva a kijelző, de az biztos, hogy a hajlított tévé, amit minimum 2 méterről nézel, de inkább 3-ról vagy 4-ről, na ott aztán az égvilágon semmit nem változtatott a látványon az, hogy az 55 colos meg a 60 colos tévé így behajlott a szélein. Tehát, hogy emlékszem egyébként, hogy én néztem, kipróbáltam ilyen hajlított kijelzős OLED tévét az LG-től, és így kipróbáltam, és onnantól fogva mondtam, hogy én soha többet nem szeretnék ívelt kijelzős tévével foglalkozni, írják oda a nevem mellé, hogy birkásnak mindig flat kijelzőt küldjetek. Tehát, hogy ilyen egy csomószor van az, hogy nem tudnak mit kitalálni, de hogy kell valamit újítani, hogy az embereket rávegyék arra, hogy megvegyék az újabb modelleket, és akkor egyrészt ez volt egy időben a 3D, hogy cseréld le a tévédet, mert jön a 3D-s élmény, nem jött, és utána jött az, hogy megjelentek ugye az ívelt kijelzős tévék, tehát hogy még ilyen 2016-2017 magasságában az összes nagyobb tévégyártónál a csúcsmodellekből biztos, hogy volt flat panel és ívelt panel, de hogy így hál' Istennek ilyen 2019-re ezek így teljesen kikoptak a tévé kínálatból, mert hogy egész egyszerűen csak ilyen erőltetett forradalom volt, tehát hogy igény nem volt rá az emberek részéről, de hogy valamit csinálni kellett, hogy lehessen újat mutatni, hogy van új a nap alatt a tévék világában is, úgyhogy ja, ilyen a THX hangzás is, így van, tehát hogy ja, meg ilyen a THX hangzás, meg manapság a Dolby Atmos, tehát hogy gyakorlatilag most már lassan, most már az egerek is Dolby Atmosszal szólnak, mindenre rárakják, hogy tudja a Dolby Atmoszt, és gyakorlatilag az, hogy valamire ráírják manapság az, hogy Dolby Atmos kompatibilis, az égvilágon semmit nem jelent. Tehát, hogy az, hogy oda írják, rárakják a Dolby logót a tévére, meg a soundbarra, meg minden szírszarra, semmivel nem hangzik jobban. Tehát, hogy amikor van 2 darab 20 wattos hangszóród, nincs ez a szoftveres trükközés, ami abból képes térhatást csinálni. És így tényleg agybajt kapok tőle, amikor így ki van emelve, hogy így Dolby Atmos, meg úgy Dolby Atmos, és nem. Miguel írja, hogy most vettem tévét, ledes 4K-s, de bizony 3D az nincs benne. Tényleg, tehát hogy manapság bemész egy boltba, és azt szeretnéd mondani, hogy 3D-s tévét szeretnék kérni, akkor kiröhögnek. Mert hogy tényleg, tehát hogy évek óta mindenki felhagyott azzal, hogy 3D-s tévét dobjon piacra, mert hogy tényleg, tehát hogy egyetlen egy gyártó sem tudott olyan technikát, technológiát előállítani, ami valóban élvezhető 3D-t csinált, és lássuk be, ki akar otthon úgy tévézni, hogy felrak a fejére szemüveget, meg ilyen szírszarokat, tehát hogy nem. Köszi, nem. A 3D majd akkor lesz 3D, ha végre összejön az holografikus kivetítés, írja Jézus, és alapvetően azt gondolom, hogy még lehet, hogy igaza is van neki. Tehát, hogy így... Ennyi. Örülök, hogy ezt is kibeszéltük. A fölösleges tévés forradalmakat, mint a 3D és az ívelt kijelző, meg a kutyafüle, Dolby Atmos. Lelelelele. Na, srácok, viszont este 10 óra van, úgyhogy ez lett volna a ma esti beszélgető stream. Szokás szerint nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, szóval tartottatok, hoztátok a témákat. Ne feledjétek, hogy holnap egyébként 10:30-kor jövök újra Daisyvel, illetve az a tervem egyébként, hogy holnap este is lesz beszélgetős stream, úgyhogy amire esetleg ma nem jutott sor, az holnap meg tudjuk dumálni. Ja, igen, úgyhogy hogyha van ötletetek, hogy kitrédeljünk, akkor várom a tippeket, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy beszélgetetek velem, hogy meghallgattatok, és csak hangsúlyozni tudom, hogyha holnap délelőtt valakinek van szabad ideje, meg kedve, akkor mindenképpen csatlakozzon majd a Daisy-s streamhez, ami valószínűleg megint elképesztően szórakoztató lesz, és holnap estére is igyekszem témákkal készülni. Lesz miről beszélgetni. Ebbe biztos vagyok. Úgyhogy közben megjöttek a raid ötletek is, és beállok Jubiska mellé, őt fogjuk ma este raidelni. Nagyon szeretem egyébként azokat a beszélgetéseket, amiket ő szokott nyomni, úgyhogy mindenképpen hallgassátok meg, hogy mi a mai téma. Elindítottam a raidet, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, mármint hogy a raid visszaszámlálást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap is fogunk találkozni. Csodálatos kedd estét kívánok nektek, pihenjétek ki magatokat holnapra, és legyen jó napotok holnap is. Sziasztok!